فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada habeen walba ayaad xilliyadan oo kale ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee al furqaan. Marka laga reebo habeenka sabtida ay soo galayso, qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah xukun xaddu sariiqa ah amaba gacan goyn ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan, wararkii ugu dambeeyay xukunkaasi ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan insha Allah. Nadwo diini ah oo uu jeedinayo Sheikh Fuad Maxamed Qalaf oo uu ku soo hadal qaaday xaaladda ka taagan Ethiopia. Barnaamijka ayaad caawa ku dhagaysan doontaan isku soo bax ay dhigeen qoysas loo diiday in ay booqdaan dadkaga xiran xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Ehelada qoysaskaasi ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan codadkooda. Sidoo kale qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah sikada xoolaha nool oo laga qaybiyey buqa qable oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan. Qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah waqtiga loo qabtay tigreega oo caawa ku eg waxa loogu yeero beesha caalamka oo abii ka codsatay inuusan weerarin maqale. Wararkii ugu dambeeyay Ethiopia ayaa qayb ka ah dhuuxa. Qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah maamulka Yahuudda oo duqeyn uu ka fuliyey waddanka Siiriya ku dilay 8 ruux oo ka tirsan maleeshiyaadka daacadda u ah xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan. Wararkii ugu dambeeyay ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan. Sidoo kale qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan insha Allah waxaa ka mid ah weerar toori loo adeegsaday oo ka dhacay koonfurta dalka Switzerland, maleeshiyaadka xuutiyiinta oo shaaciyay in la dilay laba ka mid ah saraakiisha sare ee maleeshiyaadkaasi. Barnaamijka ayaad caawa ku dhagaysan doontaan. Qodobadaasi ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa. Waxay kala qayb galaya Maxamed Daahir Calasow iyo Maxamed Cali Aadan. Waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Fakhurun fakhurun biislami, faminhu rtawaytu ana adh-dhami. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وحقاك دقيستيال مركلي وحن هو ذا إذن كلا ينهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aynu ku bilownay xukun xaddu sariiqa ah ama bagacan goyn ah ayaa ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan, fagaaro weyn oo ku yaalla deegaanka Booco oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan. Ayaa waxaa ka dhacay xukun xaddu sariiqa ah ama bagacan goyn ah. Idris Sheikh Xasan ayaa lagu fuliyay xukunka, waxaana ku dhawaaqay mid ka mid ah qudada xarakada Shabaabul Mujaahidiin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وها محكمة إسلامية أي ولاية هيران دعوة هركين سدين مدعي علي حسين صومان أسوك دعوين أيوه مدع عليه إدريس شيخ حسين عبد الله أولواتن إسد أحسن جرأة kuna daaweynayo in uu u dhacay gurigiisa xilli habeen ah, wuxuuna soo jibiyay guriga, wuxuuna ka qaatay quri kaarabiin ah iyo 10 habo oo rasaastiisa ah. Waxaan maxkamadda ka rabaa in xaqiiqda iga qaado Idris Sheikh Xuseen. Jawaab: intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay Idris Sheikh Xuseen Abdullahi, wuxuuna ku jawaabay waa sax, gurigaas waan jibiyey, waana galay qorigana iyo rasaastana waa qaatay xilli habeen ah 7 saac habeennimo. Qoriga hadda waxaa iga qaaday wilaayada, waxaana liigu leeyahay keliya 10 habo oo rasaasta ah. Xukun: intaas kadib maxkamadda markay dhageysatay dacwadan iyo jawaabta oo ahayd qiraal, ayna qiimeysay hantida uu qaatay eedaysanaha magaciisa kor ku xusan, kadibna ay ogaatay nisaabka sariqada ay ka badan tahay hantidaas, una bandhigtay shareecada Islaamka. Waxay xukuntay sida soo socoto: koow, in gacanta midig laga gooyo qaybta hore kafka ah Idris Sheekh Xuseen; laba, hantidii uu qaatay in lagu celiyo dadkii lahaa. Xukunkaas wuxuu ku sugnaaday dhalashadiisa, waxayna maxkamadda xukunkaas u cuskutay qowluhu tabaaraka wa tacaala: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لبا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم في صحيحه. حدنا وهل قد قليا حكمك فلنتيسا، وبالله التوفيق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هداني إلهي بعيد العمى waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka ayaanu wili sii tallaabsanaynaa dhegaystayaal. Sheikh Fuad Maxamed Khalaf oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa nadwo diini ah ku qabtay masjid ku yaalla wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka. Wuxuu aad kaga hadlay jihaadka iyo fadligiisa, isagoona soo hadal qaaday dagaalka u dhexeeya Tigreega iyo dowladda Itoobiya ee ku soo dhowaada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة أدمغ ليسين عوان كان ندوذني وحويان وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ساسنا الله سبحانه وتعالى أيا مؤمنين تقول هضلي عوان كأيكو ريقي سو حوي دتكو إني أمرك الله فليان إن أي لدك اللمان قال هذا سيلو أيوه dad diinka laga fidneynayo iyo shirki sida uu aan foobo loo waayo. Aayadatana Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz al-rammel ayu alle kaga hadlay fi surati al-baqara alla uhyiri subhanahu wa ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahaw فلا عدوان إلا على الظالمين. الله سبحانه وتعالى وحأوليه هاي وقاتلوهم ضمير كان وحقول عيا انت قال ذا يا مرتدين تا يا انت عناد دينك إلهي كهر تمد ووغن جماعة أنا وحلو لهض ليا ددكي أهل التوحيد كا وقاتلوهم إذنك أهل التوحيد كا لده قال ما قرآن الله شيخي عد للد قال لما يو يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة واعلموا أن الله مع المتقين. الله رؤوس عدي كو للد قال لما يو قال ذا يا إنت قال ذا الرع ليس فكو ذاك شيء وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة culimadu waxay yiraahdeen alla wuxuu yidhi la dagaalama ilaa fidna laga waayo, macnaheedu maaha ilaa gaalnimo ay ka dhammaato dagaalama, laakiin cid diinka laga fidnaynayo ilaa laga waayo dagaalama. Gaaladu marka inay laba mid noqdaan, in ay jizye bixiyaan ay islaamka hoos yimaadaan, iyo inay dagaalamaan oo dagaalkaasi ku baaba'aan. Waxaan la dagaalamaynaa Maraykanka, Jarmalka, Talyaaniga. Haddii Jarmalka iyo Talyaanigu dagaalka ka haraan ay isa soo dhiibaan, falaa cudwaana ilaa cala adh-dhaalimiin. Cudwaanka iyo dagaalku wuxuu ku soconayaa inta dagaalka wada ee islaamka horjoogsatay. Aayadda labaad alle subxaanahu wa tacaala fi suurati at-tawba alle wuxuu yidhi subxaana waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah. Aayadda alle sidaasu ku yidhi fain intahaw faina allaha bima yacmaluuna basiir. Tii horena waxay ahayd fain intahaw falaa cudwaana ilaa cala adh-dhaalimiin. Marka alle aayadda tan waxa uu ku adkeeyey damiirka kul ah, waa min alfaadi alcumuum. Waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna ilaa shirki iyo fasaad laga waayo, wayakuuna addiinu kulluhu lilah. Cibaadada iyo diinka iyo amar qaadashada alle keligii uu ka yeesho. Fain intahaw hadday ka hartoomaan, faina allaha bima yacmaluuna basiir. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوى الكبرى وحوليها آيات مركو تعليقين أيوه. إذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال. هدي الدين كقار الله سيئو قولي لا هو ولا تكنيا ولا سوميا ولا حجينيا، لكن حكمك الله مليه، حكمك وها إسكالي nidaamka caalamiga ee adduunka ka taliya. Dagaalku waa soconayaa buuri sheegu ilaa diinka oo dhan alla ka yeesho. Dagaalku goormuu harayaa? Alle wuxuu yidhi dagaalka wuxuu harayaa ilaa diinka oo dhan alla ka yeesho. Idaa kaana bacdu ddiini lillaahi wa bacduhu ligayri illaah wajaba alqitaalu. Haddii diinka alla qaar la siiyo qaarna alla loo diido, dagaalku waa waajibaya oo waa soconaya. Waxaan u gudbaynaa ahdaaful jihaadi. Awalan, jihaadka haddaan tacriif yar ka bixinno, kalimatu jihaad idaa udliqa fi lqur'aani waassunna, waxaa loola jeedaa markaa gaalada in lagula dagaalamo sayf lagula dagaalamo, qitaalu lkufaari bisayfi. Waxay culimmadu ku tacriifiyeen ilaan jihaadku luqatanna macnuu ku leeyahay, sharcanna macnuu ku leeyahay. Luqada waa naftaada markaad dhibto, aljuhd walmashaqa markaad gasho oo naftaada dhibto oo dadaal aad samayso, luqadii weeye. Amaa sharcan, aljihaadu sharcan huwa badlu ljuhdi min almuslimiina fii qitaali lkufaari lmucaanidiina almuxaaribiina walmurtadiina walbugaati wanaxwihim liiclaai kalimati illaahi tacaala. Waakaasa tacriifka shaamilka taawi waa muslimiinta dadaal inay ku bixiyaan la dagaalanka gaalada mucaanidiinta ah ee muxaaribiinta ah, maaha kuwa isdhiibay ee muslimiinta isu dhiibay ama kuwa sulxiga galay, maaha, waa kuwa mucaanidiinta ah ee dagaalamaya ee islaamka ku soo duulayo oo diinka hortaagan oo lala dagaalama ayaa jihaad la yidhaahdaa sharcan. In dacwo loo baxo oo dadka dacwada iyo tawxiidka in la gaarsiiyo, in dadka wax la baro, in maxay ahayto laga shaqeeyo wilaaya islaamiya kulli, waxay hoos imaanayaan nafti oo la mashaqeeyo oo la dhibay oo dadaal alle loo sameeyey. Ahdaafta ka dhalanaysa jihaadku muxuu yahay? Hadafka ugu horeeya ahay alhadafu alawal, waxaa loo dagaalamayo liiclaa'i kalimati illaahi tacaala. Hadday muslimiintu dagaalamaan, allah kelmadiisa kor noqonayso. Haddii alle kelmadiisa kor noqotana, kelmadda kuwa gaalooday iyo nidaamka iyo howlahay wataan oo dhan hoos bay maraysaa. Sidaas alle wuxuu ku bayaaniyey markii uu nebigiisiiba magaalada maka ka baxay ee hijradii uu u baxay. Markaas ba alle subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay quruushka rasuulkiisa uu baxay, لعلاء كلمة الله إنك دل نيسو ألا وحير سبحانه إلا تنسروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. خلاص نبي مركو مكة مدينة تجي هل سنة مركو جوي سنة دي لبعض بجهاد كبال وشرعي فشرع الله الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. هذا في كل ودق على ميو وحويان كلمة اللي إن يكر نقطه هذي مسلمين تدق على ما هم كقاضا قال هذا لا دق على ما كلمة الله كربين قنيسة هذي دق على ميوان لما شيء بعد الماي مد كواد الله إنه عروضات كمسلمين ذي زمن كجوج لأن تركوا فريدة من فرائد الله فرض الله أو الله تغنى عراء لا كدل نسوا مد كواد مد الله وادنا كلمة الكفر إن يكرن غطو كلمة الله هنا إن قال هذه سلطية إلى تو كلمة هذه سعطة نك مسلم إن كان كلمة دي زين مسموعة هنا إلا إن وحش أو كأول الله قبقى يملي سيدا درادة بأ الله وحوليه سبحانه وحي قال هذا الشرط هذا يباسك هذا أجوغي أو كلمة ألا كورنا قرني ثمري مسلمين ضد غالمان ألا وحير سبحانه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا بل آية فيه الله سبحانه وتعالى وحوليه فقاتل في سبيل الله خطاب كان وحكود عليه رسولك عليه السلام الله مركا وحول له خطاب أي رسول كيسي لكن علماء التفسير وحي رهدين روح كستون مسلمة وأمرك الله قادنا يبو الله الله هذا دادكو هذا يدقال كديدان هذا يدقال هذا هريرة قولنا لك الجوك سدو هذا يدقال فقاتل في سبيل الله عد كلبها كلف لأن النصر يقول لك عن سوك جدا وما النصر إلا من عند الله نصر أنا أسباب تبان لإيماننا صلاة هذا أنت كني الله سبحانه وتعالى واجب أن نصاري من قدني أقبل كيا إسكالي الله سبحانه وتعالى أنا إنا أقبله ورجينينا لكن الله سبحانه وتعالى أيا إسكالي أقبلك كذلك القتال في سبيل الله جهاد كنا واصلة إن نصر قال لقارو تركوا محرنا تينكوا محرنا هبنكوا محرنا الله سبحانه وتعالى أيا نصر قال عنتك واجد هذو أركودت كمسلمين تا اثير ضير اثير ضير عد ضير إن النصر إسق كم تجتن جل وعلا بصين يا نصر هذي مسلمين جهادان الله سبحانه وتعالى ضد كمظلومين تا ظلم قلبها يا الله سبحانه وتعالى وكذ القاضية بسبب القتال والجهاد المسلمين جهاد كمسلمين تا الله وكر قاضية هذه اللي تقال لهم مستضعفين تسجون تكجر تواصل بحيسا هذه اللي تقال لهم ذاتك الدين كان لقه رجوه مستضعفين قال هذا كمه رجوه كران وحانا شرط باس كعلين ايو قال هذا جهاد كمسلمين هدف كسدحات وحوية رد العدوان قال هذا قل قول ايسائي هذا المعي ليو بير تبير بالغفرة قفل كقول قفل لها اغير هداد قيت كقيت كأقوين اضحوز كقلي زكا ستدور ريح لما فرية ابدا ما فرية لكن بير يربى لسوقاتنا أو الكير يرلى شاهدي لو بري بق وبوذية ملك جراعي وحوله لقد أو يقانا لقوله هذا أفلك بير تأوحي كل هذا الشيء هذا الأوفاء مكرو شو ما هذا واتر هذا البكاء عليه ترى هذا ورنا ورنا بكاء عليه هذا البكاء عليه نك هذا هذا لو قالوا جوابه كون كان الله إسكاله بس اتكلم عليه الدنيا ده جيده الله مامو ما ملك يسمونك صلاة دقيهن تكون مغليسين مرايكن كقول لي هاي سومالي وكب حيا كوي كلام مرتديته وحي ليه سومالي هكب حيد هدي محا أنا هو عيدا بدن بيجي من جوج بير ماشة تضرب بقول أو عيدا بيجي جوجي عيدا خيجوا لب حيا ما يدي أنا ده هربنا بقى أدي كأنك تين هذا ده تكتو تكني كذي أو كجيرتي دور كجيرتي أي هذا الله سو بحيا ديارة دينا مجوجتو يا كادر سينا يقال كان الله سبحانه وتعالى كونك الله مامولا أنه مدلبا تنسنا أبي تقرين نقحين شيء مدلبا تنسنا وكو عقلي يسنى قحو دي ما كو عقلي يسنى انت ألا من موقين waxay baabiyeen dawladdi muwaahidiinta ahay ee ittihaad ee luug iyo ka talinayay iyo maxay ahayto ee balad xaw waxa baabiye tigreeb u ahaa 1997 bay dawladdaas dawladdu waxay ahayd ragii shaahidi baan ka mid ahaa rag wanaagsan oo dadka aad ay ixtisaam isku bedelay oo dinka Ilaahay ka leexday oo ma dad akhyaar bay ahayn badankoodina rag waaweyn oo dhan way yaqaaniin badankoodina waa shaahidiin ragas rahimahumullah shaqadan garweynaya ka mid ahaa rahimahullah waniki Nairobi oo dhan ugu maal badnaa way ceel waaqbu ku shaahiday rahimahullah Abdullah Sahal ba ka mid ahaa akhyaar bay dadku lahaayeen gudaha wuxuu ku sheegay Itoobiya markii dambe dagaalka markuu ka laabtay luuq iyo uu ka laabtay Allah koonkan isaga maamulo wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun Allah ummalaini nuhan mansiyahi inma yu'akhiruhum li yawmin tashghasu fiha taas waa tii weynayd wey dibba loogu dhigay haddaad fi aragtaa layri ishaad waa ku doogsanaysa habarta qahayso odaga qahayo kabalaanta rafaadka saasay isku daba taagan yihiin soomaaha afar iyo toban meel buu dagaalka qarxay markii tagay waa inkaariya laftigiisu shib maaha annaguna waxaan la ilaahu dagaalka badi ilaahu gaalada isu baabi'i marka nimaya waxa weeyaan asbaabta Allah subxaanahu wa tacaala uu jihaadka u sharciyeeyey waxaa ka mid ah dadka mustacaafiinta ah in loo gargaaro waxayna ku imaanaysaa taas in diinka Allah loo dagaalamo si dadka muslimiinta ah cudwaanka lagu haya looga qaado labaad Alle subxaanahu wa ta'ala jihaadku wuxuu ku tilmaamay tijaaratu almujahidiina arrabiha wa tijaaru dadka jihaaday Alle ay la tijaaristeen kana ay kana rabhiyeen qala ta'ala ya ayuha alladhina aamanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون واقع تجارة مع الله وتجارة فإذا ذاتك مؤمنين تو ما يدين تسا تجارة فإذا بدا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وحكوين ملاجر عذاب أليم عذاب أليم هو اللي حنون بدا إلا قبت بادو مركاسي مؤمنين تو بلا يا رب يا ربنا ربك يومنا تسي تجارة وربنا عذابك هو كبقينا نحن استدار مركز سؤال يقول تؤمنون بالله ورسوله موحدين بعد نقول نيسان وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم نحن كان مركز مؤمن نقول أن تجارة كغيب قلين وحاوي سيدي الله ربي ميين ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله ودي سكو جهادان إيرا إذن خيرا هدي أدقر نيسان jannadu waxay ku hoos jirtaa safaararkooda akaha meesha laga tuurayo oo hoobiyaha ka dhacayo oo BKM ka ka soo dhacayo xabadu ka soo dhacayso halkaasay jannada taala allahumma izz alislam wal muslimin allahumma izz alislam wal muslimin allahumma izz alislam wal muslimin wa adilla alshirka wal mushrikin wa damir a'da'aka wa a'da' ad-din allahumma damir a'da'aka wa a'da' ad-din اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد اللهم اخرجنا من بينهم سالمين اللهم اخرجنا من بينهم سالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين waa hagaag markana waa wararkii ugu waaweynay ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan waxaana kala qayb galaya maxamed daahir calaso ee ku soo dhawaada wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhaakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-maytin waa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka maamulka yahuudda ayaa duqeyn uu ka fuliyay waddanka Suuriya ku dilay 8 ruux oo ka tirsan maleeshiya daacad u ah xukuumadda shiicada ah ee Iran duqeyntan oo dhacday xilli dambe oo habeenkii xalay ahayd ayaa waxaa lagu dilay 8 ruux dadkan ku dhintay duqeynta ayaa waxaa la sheegay inaysan ahayn dad u dhashay waddanka Suuriya iyadoona aan la shaacin waddanka ay ka soo jeedaan duqeyntan ayaa waxaa lala beegsaday xarun iyo baqaar hub oo ay leeyihiin ciidamada Iiraan iyo kuwa Xisbullaata ee Lubnaan, taas oo ku taala mandiqada Jabalul Maaniic ee baadiyaha koonfurta Dimashiq. Sidoo kale duqeyntan ayaa waxaa lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen koox taageersan Iiraan oo ku taala duleedka Qunaydara. Maamulka Yuhuudda ayaa duqeymo ku garaaca goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Iiraan iyo kuwa taageera, waxaana duqeyntan lagu sheegay inay tahay tii 36-aad ee Yuhuudda ka fulisa waddanka Suuriya inta lagu guda jiro sannadkan. Qaraxyo xoogan ayaa waxaa laga maqlay koonfurta caasimada Dimashiq iyo gobolka Qunaydara, kuwaasoo ka dhashay duqeymo lala beegsaday fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Bashar al-Asad iyo maleeshiya taabacsan xukuumadda Iiraan. Telefishinka rasmiga ah ee nidaamka Bashar al-Asad ayaa baahiyey muuqaal muujinaya jawaab celin ay sheegeen inay ka bixiyeen duqeymaha hawada ee Yuhuudda. Dhanka kale, maamulka Yuhuudda ayaa xaqiijiyey duqeyntan isagoona sheegay in diyaaradahooda ay duqeeyeen bartilmaameedyo ay leedahay Iiraan oo ku yaalla Suuriya. Yuhuudda waxay sheegtay in duqeymahan ay jawaab u ahaayeen qaraxyo lagu aasay wadada dheer ee xadka buuraha Golan Heights, iyadoona sidoo kale sheegtay in halkaasi la geeyey ciidamo ka socda Suuriya oo ay hoggaaminayaan saraakiil Iiraaniyiin ah. Weerar tooray loo adeegsaday ayaa ka dhacay koonfurta dalka Switzerland. Wararka naga soo gaaraya waddanka Switzerland ayaa waxay sheegayaan in haweenay ku hubaysanay tooray ay laba ruux ku dhaawacday magaalada Lugano ee dalka Switzerland. Warbaahinta maxalliga ah oo soo xiganaysa booliiska ayaa sheegtay in qofka fuliyay weerarkan ay ahayd haweenay u dhalatay Switzerland oo 28 jir ah, kuna nool magaalada Lugano ee koonfurta Switzerland. Waxayna intaas ku dareen in haweenaydan ay labada ruux midna ceyjisay halka midka kalena ay tooray ku dhaawacday. Waayahan dambe qaarada Yurub waxaa ku soo badanayay weeraro loo adeegsanayo toorayda, kuwaas oo galaaftay nolosha dad aad u badan oo u dhashay wadamada reer galbeedka. Waqtiga loo qabtay Tigreega oo caawa ku eg waxaa loogu yeero beesha caalamka oo abay ku cadaadinaysa inuusan weerarin maqalla, wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya waxaa soo gudbinaya Maxamed Daahir. Itoobiya waxa ay ku jirtaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ee la filan karo dagaal ka culus kuwii muddooyinka dambe dhexmarayay dowladda Abiye Axmed iyo ciidamada jabhada TPLF ee Tigreega. Waxaa caawa qaybaha hore ku eg xilligii Abiye Axmed uu u qabtay jabhada Tigreega inay isku soo dhiibaan, hubkana ay soo wareejiyaan. Maxamed Cali iyaguna waa ay diideen. Waxa ay sheegeen inay ku mitidayaan magaalada Maqala oo ay la dagaalami doonaan ciidamada Itoobiya iyagoo isku fidiyay dhulka buuraleyda ah ee gobolkaasi waqooyiga Itoobiya. Warbaahintu waxa ay leeyihiin waa suurtagal in Abiye Axmed uu caawa dagaal kama dabays ah uu ku qaado jabhada TPLF oo aan la saadaalin karin natiijada waxa ay noqon karto, maadaama magaalada Maqala ay ku hareereysan yihiin ciidamo badan oo Itoobiyaan ah, dad nus milyuun ruux gaarayna ay ku nool yihiin, kuwaas oo kasoo jeeda qoomiyadda Tigreega. waxaana xusid mudan Maxamed Cali, muddadii 30 sano ku dhaweyd ee Tigreegu ka talinayeen Itoobiya waxa ay hubeeyeen dhammaan dadka Tigreega. Guri kasta Tigreega waxaa laga heli karaa hub. Marka waxaa la leeyahay waa suurtagal inay dagaalamaan dadkaasi. Warar qaar waxa ay sheegeen TPLF baa dadka qaar ku qasabtay in magaalada aysan ka bixin oo ay la dagaalamaan ciidamada Itoobiya. Waxaa dhan kala socda Maxamedow in cadaadis xoogan oo waxa lagu yiri beesha caalamka ay ku hayso Abiye Axmed iyagoo kaga digaya inuusan ku duulin magaalada Maqala, waxaana ay tilmaameen dagaalka Maqala inay u arki karayaan dambiyo dagaal. Xilli waxa loogu yeeray beesha caalamka muddadii 27 sano ahayd ee Tigreegu dhibaatooyin ay ka wadeen Soomaaliya iyo meelo kale Itoobiya aysan ka hadaynin, qudhoodana dambiyo dagaal bay geysteen oo cid ilaa iyo haddana ku qabsatay ma jirto. Marka Abiye waa uu ku adkaysanayaa in uu Tigreegu wiiqo awooddooda, hogaamiyaashoodana uu soo xiro haddii dagaalkan uu ka baaqdo, isla markaana uu raaco warka beesha caalamka iyo cadaadiskooda, Abiye dowladdiisa waa u dhammaatay. Waxaana falanqeeyaashu ay sheegayaan Tigreegu in ay awood u yeelan doonaan sidii ay u majaxaabin lahaayeen, meeshana kaga saari lahaayeen maamulka Abiye Axmed. Marka taas isagoo og ayuu ku adkaysanayaa inuu ka gungaaro dagaalkan, isla markaana uu meel ku soo hubsado TPLF oo ah jabhad xaq jirin ah oo madhabka kristanka haysta, muddona dagaalamayay, isla markaana u diyaar garoobay dagaal noocan oo kale ah inay wajihi karayaan waqti kasta. Sida muuqata in hogaamiyaasha TPLF isma dhiibayaan, taana waxa ay sheegeen inay ka xigaan inay dhintaan. Ciidamada Itoobiyana gobolka way ku qulqulayaan oo Maqala ayaa dabaabaadku ay ku wajahayeen. Inkastoo hadda la leeyahay ciidanka Maqala ku hareereysan xooggooda waa kuwa infantry ah, gawaarida dagaalkana waa ay ku sii socdaan. waxa marka suurtagal ah in caawo dagaalka uu qarxo oo dari faafahin dheeraad ah la helo ama Abiy Ahmed uu xaalad kale la yimaado isagoo qaadanaya awaamirta reer galbeedka oo aan doonayn Itoobiya inay burburto warigoodna isku hayay qoomiyadaha Itoobiya ku nool oo isdiidan ay kala tagaan TV-ga Al Jazeera waxa uu soo gudbiyay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo sheegaya in hadii uu dhamaado waqtiga loo qabtay jabhada TPLF inay is soo dhiibaan ay weerari doonaan magaalada caasimadda gobolka Tigreega ee Maqala dhanka kale Addis Ababa waxaa ku sugan madax badan oo Afrikaan ah kuwaasi oo golaha amniga qaranka midoobay koor istaagay kulan ay kaga doodi lahaayeen arrimaha Itoobiya iyagoo sheegay in xaalka Itoobiya Afrikaanta ay u taalo Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa waxa ay shaaciyeen in la dilay laba ka mid ah saraakiisha sarsare ee Maleeshiyaadkaas. Waxay sheegeen in saraakiishu ay ku dhinteen dagaallo ay la galeen xukuumadda Yemen, iyagoona sheegay in dagaalada ay kula jiraan xukuumadda ay ku waayeen saraakiil badan. Xuuthiyiinta ayaa waxa ay sheegeen in ay ka murugoodeen dilka taliyihii gaarka ahaa ee guutada afaraad ee Maleeshiyaadkooda, sareeyo guuta Cabdul Wahaab Al-Jabri oo uu la jiray sargaal lagu magacaabo Saddam Al-Akbari oo ahaa abaanduulaha guutada 149aad ee Xuuthiyiinta. Maanta oo arbaca ahayd ayay Xuuthiyiinta waxay ku dhawaaqeen in labada hogaamiye ee kala ah Al-Jabri iyo Al-Akbari lagu aasayo caasimadda Sancaa iyagoona aan bixin faahfaahin ku aadan goobta ay ku dhinteen. Xuuthiyiinta ayaa mar sii horreysay waxay shaaciyeen in magaalada Sancaa lagu aasay 17 askari oo ay ku jiraan 6 sargaal kuwaasoo ku dhintay dagaalada u dhexeeya iyaga iyo xukuumadda Yemen. Maalmihii la soo dhaafay iskahorimaadyo culus oo u dhexeeyay Xuuthiyiinta iyo xukuumadda Yemen ayaa waxa ay ka dhaceen goobo badan oo ka tirsan waddanka Yemen gaar ahaan Ma'rib, Niham iyo Al-Jawf kuwaasoo sababay boqolaal dhimasho iyo dhaawac ah oo la gaarsiiyay Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta waxaana dadka dhimashada iyo dhaawaca naqday ku jiray hoggaamiyeyaal ciidan wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegihiin هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وحقاك دقستيال قيبها الدنب برنامج كردو حوريسيه دا ايانو كسي طلاب سنينا waxaadna kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan markana sekada xoolaha nool ayaa laga qaybiyay buuq qable oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee Hiiraan dadka sekada la siiyay ayaa aad ugu farxay waana kuwan qaar kamida oo ka waramaya dareenkooda Abdulkarim Macallin Maxamed iyo Saaki maxaa qaaday sidan neef ay qaatay taa maxaa tan neef oo ariga ayaa ku wadaayay gobolka qasatan tumur ku aqbalay kahan baad waayay kahan baan u helay ilaah ku mahadsan ay aan kaana hadda hor ma qaadatay ma qasabay in soo maray oo wax noo dhinay waqti walba soo maray walaal badan soo marnay ilaah ku mahadsan ayda wanaag wax lagu qaadanayo mujahidiinta ay nasiinayso alxamdulillaah shukr sodanka neef oo ariga ma kaliya baa lagu siiyay dad baa ku jiray maya kaliya li siiyay kaliya li siiyay sidee waa aragtay dareenkaagu balay inaad dareenkaagu waa faraxsan yahay suugaan soo faraxsan ha ilaahay mahadis waay hadda baa igu horeysa weli lama kulmay waa wax idinnaay waan mid ilaahay ma u deeqay maxaad ugu duceynaysaa walaalihii mujahidiinta ku jiray muslimiinta allah qawiye galana allah jibiyo tiiga cuntooda ka raysa allah ka dhigo ilaahay ha u gargaaro muslimiinta ay u gargaareen wabillahi way wa sayyid hasan dugu waa qabtay ilaahay maxaad qaranaysaa sanadka soo socda ma rajaynaysaa in aad adiguna ka bixiso nadii ilaahay ku gaarsiiyay sekada tan aad lagu sii insha Allah in siraayra soo san rajaynaa dadan la guul la sii galadan al haji ah guul la sii noor aadan ah waxaan joog walaayada buuqa qabla hiiran waxaan qaatay waa sodon neef oo ere oo walaayada isaysi Allah barakeeyo guul Allah sii an walaayada ay garatay hay ee siyan ina aan amarta aan tola ay oo arayay kumadaraate ay marta ay u mahadceliyeen ma maasiin aabay maalan gaaladan Allah jibiye kor iyo hoos bala hoosteena dhiga saas ay ugu seen dadka fikrada ah aad ka mid tahay degmadan ku dhaqan ee sidee warka marka in lagu siiyo xoolo sadan neefood ee arya waan warkaa inaan aad u liita oo arayay kumadaraate aan lii soo kubciyay inaan xoolo yeesto si ka horteena wax laga qaato ayaan leegi rabaa waan ku maasiin waan ku tala jiraa inaan dhaqaaleeyo oo ilaahay mudane islaanka oo mujaahidiinka aan wax ka siiyo si ka horteena aan marta aan ku tala jiraa ilaahay nabada barakeey mujaahidiinkana allah barakeey soddon iyo shan sano hastaana aan helnay waan ku maasiin waan aadan ugu maasiin adoo gaalada Allah jibi aqtaan oo koos Allah dhiga ilaahay qudrate meel Allah wada dhulka koos Allah gali Allah baabiye mujaahidiin kor Allah ka dhige gaanta rees Allah ka dhige waxay arkaan hoosto Allah gali nuur iimaan xamiis ayuu nuur oo maanta waxaad goobjo u tahay goobjo waxaan u ahay anaa wabal iyo ay isku hayna saakiinta marka aniga gabar aan walaashay oo socon kara lagu bari ayaan saaka wakiil u ahay ninka erigaan si waa kumaasanta walaayada kor allah ka dhigay sabab shacar intee leeg baa lagii sii arin shan iyo toban waa lagii sii sadarinkiina ka warramay waa lagu fiican yahay aad waan lagu faraxsanahay laakiin waxa goorta walaashay maanta ku dhacday laakiin wiliin soo maray maanta kor ayay dadka masaakiinta ku dhaqan magaalada ka mid tahay haddii magaasi ku dhaqan dubiyaan waay qof waa socon way waan lagu qoray adiga walaasha saad waxa la rabaa inaad xil soo qaadaleen oo kuma hasanta anigana waa u soo baay walaashay waay idin cawriyaan weligeed ma la maanta ku horman qaadan hadii maanta waa aad mahad Allah gaarsii walaayada saana Allah gaarsii galadana Allah jibiyo dowlka cadowga iyo markaad ka waranto si kadib maanta la siiyay iyo dadka kale halka ku dhaqan ka waran farqiga u dhaxeeya alxamdulillah farq weyn oo dhaxeeya hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami dowladda federaalka ayaa diiday in ay qoysaska ay booqdaan dadka ka xiran xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho haween isugu soo baxay Muqdisho ayaa sheegaya in loo diiday in ay booqdaan dad kaga xiran xabsiga dhexe oo laba jeer ay booqan jireen toddobaadkii waana kuwan haweenka oo ka waramaya shucuurtooda gaal shirada oo maxabiista ay ku xirantahay xabsiga dhexe ayaan waxaan tagnay isbuucaan isbuuciisa kala waa tagnay intaba waa nala soo burno raashinkii waa ku ana waa soo cilnoyna nin ha xirnaado wiil ha hooyo dhashaa xirnaado walaal ha xirnaado intaba waa kalaanahay inaynu tusaan inay dhinteen inay nool yihiin midna kama warqabno gobol aan ka imid aniga ay ii jeedid baawuraan soo raacay 260 kilometer aan ka imid ka waran cunuga aniga aan dhalayna fursad aan ku arkaan waayey markasta waan la burnaa ulaana loo qaadanaa waan la tumaa qaar la tumaya xataa aan ugu jiraan qaar la dilay aan ugu jiraan qaar afganbool oo ridi aan ugu jiraan qaar raashinka laga daadiyo aan ugu jiraan cadaalad miyaa taas marka ma ahan saas cadaalad cunugan inoo dhintay inoo nool yahay walaalkeen inoo dhintay inoo nool yahay ninkii naagta qabay inoo dhintay inoo nool yahay midna laga muurahay hal mar leeba lii tusay asidan ba 7 bilood oo igu xiranyahay inta cunugeyga dhalan yahay hal mar leen lii tusay daqiiqad yar leen soo aragnay wax oo maanta oo xukuman yahayna ma lahan cadaalad daran ku xiran yahay waxa xukunna ma heesano asoo dhaawac ahaan lii iga xiray wax cadaalad ma keesto waxa u baahanahay madaxweynaha Soomaali inoo cadaalad aan ka helo shan isbuushan shan arbacan keenay shan ahad iyo arbaca waalii diiday waalii celiyay walaashaas uu soo karinay deena ku soo qaado waalii looga ninkii diilahay meel uu ku xiran yahay oo hadda waa jiran yahay wuxuu ku sugan yahay ma aqaan haddana waxa la isoo istaag macnaha wax aad galaysiino ilaahay awurta male saasa maali ilaahay kana badar ugu soo naqdaa marka madaxweynaha waxaan ka codsanaa wax in la xukumaatiin la xukumaataan diidan oo dhismees qof aan la xukumin oo maxaa la yiraahaa aan waxa ku qanacday meesha aan yaal oo micna daran lagu haysto waa la yaabanaa marka madaxweynaha marka waxaan ka codsanaa dadkeena inay noo soo deeyaan hadda dhididkii saas u daayay waxaan ka soo lugeeyay gaal shir ilaa inta lagu ku iimaan dad badanana marka dawladda waxaan ku codsanaynaa wax qof walba mas'uul waayo qof walba shaqo leeyahay meeshaas dad ciidamada jawaan waxay leeyihiin marka meesha tagna aniga dad aan naga sareeyo dadkaas raadiya waxaan ku codsanaynaa dawladda si dhaqso leh arintan inay anaga cabashadeena wax ugu qabato saan ugu tagna dadkeena maalinta axadda raashinka aan qaadno iyo arbacadii xataa isbuucii hal maalintan siyaan oo la isku hubo ilaa raashinka guri laga soo qaaday xilliga lagu leeyahay maalin dhaxdaas waxay u dhacday raashinka soo qaaday markay ugu yartay lacag 40 doolar ama 30 doolar lagu soo sameeyay hilib la soo shiilay ilaahay la ogaan gudha raashinka niman askari waxay dhahayaan anaga gelinayn gudaha waa loo geynaa wiilka dukaanka la geynaa raashinkii cunugii habeenkii soo wax lii keen ma leedheen raashinkii ii kaa cuneen marka alla ka cabsiya loo baahan yahay waxaan adduunyiin waaye adduunyi aakhira waa kala badan yihiin ma fahantay intaas ayaan dhegaystayaal caawa barnaamijka ku soo afmeeraynaa waana ku mahadsantihiin dhegaysigiinna tan iyo mar kale intaan dib u kulmi doonno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu هداني إلهي بعيد العمى